دا خو سورة علق بسم الله الرحمن الرحيم سورة قدر الزهن دي بذي شان ظلم تا استمالون دي سفا دينا مخي مسألة دي شاوا دا قراءة دا قرآن وانا دير اسلام دي اقراء دا قرآن خلق كل ولا دا خو تشكيل مخي سورة دي بيان سي نتبی صورت کی اللہ تعالیٰ اس عظمت دا قرآن بیانی کی دا قرآن کرو وڑی کسی ملے تاستا مسئلہ یاد ادا اس کا قدر تا اللہ تعالیٰ فضیلت کرکڑے دے دا فضائل تا سمالیم دی لچا دا وگنا دا دیر قرآن دا وگنا دا غشپد قدر تا قدر شورت وائی دا ظرف سے محل لے قرآن دی کر آگلے دینا دا قرآن دا وگنا اللہ تعالیٰ دی دیتم لے والے ورکڑے دے دنیا ستم لے والے ورکڑے دے د په چارا دې کړې چې دا ختم لري والے ورته دي او چې کوم قام تر هغه دې ختم الله تعالی لري والے ورته دي چې دې مثلا خبر ته مالي دې قران نه وري او چې چارا دې دې هغه الله تعالی څنګه ورته دي او چې نبی دې کرام چارا هغه ته سمراي ته حاصل دي د قدر نه مراد دلته څه کو یا تقدیر دې وخت کا سنا سره دکان کې ویلي چې په کله سم ته سادان باندې ملائکو ته حکم وکړي چې آئنده کال بدا کیږي او دا به کیږي دا به کیږي لستونه اور کیدنا او زیاده قدر دستینا چلی قدر نا اغیبانی عمل شروعیات دی درکا دانی در تجیلی عمل دی وقت شروعی کا دی وقت نورتوائی کہ کم متعلق ملائک دی جنر او جمور تکنیو بانی اللہ مقرر دی دی نا آغا ملائکی تقبل قلتار حوالی شی باران وروا داگوا ملگی جنگی دی دیو راجیو حج بکی انا جنر دی دی دی تقدیر شدی او یا قدر پا مانا دی شرف و دا عظمت کر دی او دوستی دا اللہ تعالی دیو لی عظمت کر دی ملائکی راجی دی کم کسان کی ذکر کی تلاوت کی عبادت کی حصہ لاجی ورسر لا سیدہ وی اگر پا دعا گانے گواری تو الملائک دی جبریل سر راشی دلتا او دو مطمئن حمدیر پا دعا گانے گواری او دو قدر دوئی مانا دا سنگی سنگیا او دو دو قرق بانی دازمہ کم تنگشی ملائک دمان دیر راگلی کسی زیر دینا کا دازمہ کتے تنگشی امور فضالتا سے ریدی بیجا زمان واقع مقا قبریا کا ان نام جلنا ہو دیر شکرہ لے کرے ہمیں دا قرآن مجید تھی لے جاتے قدر پر شب قدر کے اول سورے دو دیال سنے سے گورے ہیں داری گورے لہو محفوظ کے برا وما اسمان لفاق لہو محفوظ قرآن ہے کلی کلی دا قدر دو شب قدر پر شبان گیر مجموع تیل قرآن اگر دلتا بیت المامور ہوتے ہیں دی اسمان کی اور خانہ کابر دے ملائی سے تیل دو طرح گلے دے بھئی او سل باندے اور جاد آگئی نظم سے تو جیرش کالے کرا گلے دے کلے لگے اور کلے دے کلے زرزر کلے پسل آرہ باندے نمرات سے ندغم دل دیجا اللہ کا فتن واحد تنگ لہو محفوظ نہ رو لی دے اور بیت المامور کا دلتا اسمان کی تکنا ورا خانہ کابر ملائی سے اور آگئی نلگ لگ جارا گلے دکا انہا انزل اللہ و منگرانے کلے دے قرآن مجید پر شب قدر کے او سب قدر کے تقدیر میں سکاتا میں کہ پڑی کی تقدیر دے نور دا اقسام دی دی اللہ تعالیٰ پورا کال دا پارا چکا مخبان دی تاکہ رسی میں ولو کی خبر ہے وما دا کا او سیسی خبر کرے تو مالے لکل قدر کے سلس سب قدر چلا سب قدر سشے دے سمرا عظمت دی دی تحاصل دا لئے لگل قدر دا سب قدر خیر دا غور دے من الف شار جو ظرم یاس دینا یعنی دو عبادت تو ظرم یاس دینا جبا ظرم یاس دینا غالے لکل قدر میں سائنی جن جدی واضح دے یو ظل پیغمبر علیہ السلام صاحب کرام بولان دے دیو بنی اسرائیل واقعہ دا بیان کا کہ زر میاشت کے اغفدہ سے انداز بان جہاد کرے رہے کہ پدی سے خوالہ دا اس داغنو ہوتا سے کہ پکم اس بان جاگہ جنگ دے دو داغا اس خوالہ نو ہوتا سے انداز ہو لگوئے دا سمر لے آئی بادت سے زر میاشت کے خلے بان جا دی صاحب کرام تعجب کو دیر جا دی اصفل عمون ہوتا مسئل تسی اصفل عمال جبریل علیہ السلام راگ لے صاحب کرامو نے قفل سے پدی سے اغن نور خلق دیر بادت سنے پر جے زمین عمرو نے کم دی رسول اللہ صاحب قدر در کرے رہے چپا گئی ہو اس پتی تا سے عبادت ہوتا نتا بہتر دی گئی عبادت آگا ضرور میں اس نے کلا اس پر قدر سکی نہیں وہ بہتر اندازہ اللہ نے دخوری کہ دا آگا ضرور میں اس سے دگنا دا اور کاغا تا سے تطری بلوائے کاغا چگنا دا سلور چند دا گئی نسیوا دے تو ہوتن دا سیوا دے کلس سے خدا جانتی دا ضرور میں اس سے کدر دریا سے آسالو سلور میں اس سے تو اللہ کو خیرون سی قدیس میں تفضیل بہن کرے گا دا غیم اقدار اللہ نے بہن کرے دا غیم اقدار سمجھے دے میں اس پوز دے لگو وقت یہ انسان کا عبادت کے دیر پر کیسے لیتا دا مخصی جرا دا داری مرکت صاحب ہے اوٹو فائدہ بجرا کے سلو گرہ نہیں مشران نے تفوز دے چاہ بلنے کافر کو سالر اوپا کو دے بار کو جائے جرے بجرے دی یہ وہ ملان دی بولا ہو جس رفی کو سرکتا روڑا بر دان سر سر دا یہ باقی نمس کے دانور اس کے آرے باوس کم سیزن در تفاوز دارا ہے نسی جازنوں کا نرہ رو مدل دو راکتی اس نیجی دی کم اور دا میزائی دی باقی نمسی دی امت محمد دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیام اس پر کیا گئی تو زر اس پوچی کم مزل کرو اللہ تعالیٰ دے امت سر دمرا احسان کرے کہ تو اس پاکیا کرتے بتا سے سنگا بھی جارا کرتے سنگا رہے گا سنگا پیام میں انتے سن دا جیو بہتر امت زر نیاز کے جو امت خصوصیت تو گو رہے کہ پیام اس پاکیا کرتے زر نیاز کے آگا مزل کا خیل کرتے زر نیاز کو برکت کرو ہم مطبع تو ادم سے اچھا سن رہے رسول کا ہر پر پانا نکل پر نہیں سنا اس کی سیس پچیس سے ترک نہ پوچھ باکر نو خواست پر ستائی تغرب تو رمضان لکر انتکلی بکر تاریخ سو اسانے دیر کے کاری دماغتانا کے سال میں ستائی کنا باج ماتا دا خود دی جانا دا فار مسلمان کی کتے کنو رمضان کے ستانا میں کلو ہندی ماتو نڈکسی ستانا ہر کالو پوزی تفو جتا آیا آران رامن لکھ دی جی ماتو نکتا ہے یای دون تر سنجلی خبر ہو دی مطلی کتے والے دی جاتی جی ماتی ناسی کنو مکر خبر ہے کتا سیلا کسے پر دغم مجھنا کو کرے پتی مجھر یہ غریب پچاس سال عمری نا پچاس کی سیدا ورکا ورکا پتا ہے کتے کسار کی جا گردی مجھے پتے لگی جدا کمیے کر جوادا اللہ بندردان نا خبر نہیں صحبہ تیتا تو پر سوچ رکا اللہ دیر کی رکھیں صحبہ دیر کی رکھتا لے کتا لئے لکل قدر عبادت کے سر قدر عبادت کا حدی نظر کی دیر کی سر قدر انتا بہتر دیر کی رکھتا بھی آرام کی دیر دیر کا مجھے خلق کیتا اور کل سکی میری لگی دیر یاد اساتے کے سنگا دا عملی کی جائے کر سرے جائے کر رسیم جناب جرون جائے کر رسیم خبر ہے جائے جائے تو بہر مندی جن خیر اللہ قرآن من عبد سارن دے عبادت کے ذرم یاد سنا جدی ذرم یاد سنا دریا کیا کارا سلور میں سنیدی جی اور خیر اللہ سنا اللہ نے بھی دیتا گورا میرے میں سوچ دیدی جیو کو اوکر برکن تشار لکر برکن دبن برکن یو پلک برکن جلتے دانی دیدی خیر اللہ ذکر کرے کارا خدا چاہرم جیسے سمرہ چاہرے رکھا اس کے دبن ہی نو تریا کی ذرم کیا گھر کے ذرم کی نکم دیتا رسی اور جیو پلک کی جاور کے ذرم کی نکفتے ہی رسی اور خدا پہلے کی تاب کرو نہیں لیکن مسئلہ غلط ہے جب جن مرضی نہ پجا کیا کی جاتا نہیں خبر خطا ہے کہ سمجھ تک خبر ہے سما تک مثال کر کے کہ خفنے سے مت کی تم مزل کے جان ہوتا تھا سمجھا بنا جان کی تاکید ہے جاہلوں کا مزل کو نہیں جاہل تھا تو مت محمدی کو دیر دیں گے جی کنا زر مرائے کتو رات جی کی مرائے دیور وہ اور جی نے پلان کیا پر ایک کدے جدی تو کی طرح جی مرائے جان کروانا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا ہے بلی کو دیکھ کے نہیں بھی کبھی کبھی پانی نہیں تو بھی کرے کہ کا پانی نہیں یا تو ایک میرا بہن بہت اندر اپ کل بہت اندر اپ جائے سوئے من کل امر ہر ہر کار کی جس بھی بہتری اور برکت کی کہ کم کار خیر اور برکت دے دادان سے ہونا ہے من کل امر کی نامیں کمانا دے باسر نہیں اور امر نہ مہا خیر اور برکت دے کچھ سے ہر خیر اور برکت سے دادان کرے جائے تو کہتا خیر اور برکت دادان کر رہی اور کہنا عام مانا کہنا واقعی جی عام مانا تو کم کارنا سے بہت اگر کال سکی جی ہوتا دارم بہت مانا دے رکھا بکل امر کا تو پیچھے مرائی کی تجھے جی تو حکم گرہ پوچھے سرا بہر ہر امر سرا چاہا خیر اور برکت جی سلام داس پچ رکھنا اس پر سلام کیا دا داس پاس پر دھیا سلام داس پاس پر سلام کیا دا شیطان کو یاد اٹھا دے کبھی کہ بالکل دا طاقت نہیں رہی کہ دادوں میں ملائک موجود ہی کیا انسان کا ضرورت کی ملائک جمع رہا نہیں بھائی کہ شیطان ہے مطلب بلی کی دا بچی یاد سے چیز کی ہوتا وہ کہ ملائک جمع رہی کی خدمت نہیں کوئی کہ شیطان ملائک کی رہی شیطان کو جو ملائک نہیں ہے بدر کے لیے نہیں کرا یہ بھی دن نہیں کرا اس پتہ ہے اللہ کے دا چاہتا اور پتہ ہے دوباری بھی لگے پوجا سکتے ہیں خبر ہے ساتھ چلے لگے کوئی یا اور داس پتر کمیرا دانا دے کیا گھنٹا تو گھنٹی دیا اللہ آتنا گھنٹا رانا کتائی کی اللہ ویدہ بندہ دماغ دماغ خامنے والی پر سارا گا میں جان کے پتہ پیدا تھا ایک یو ساتھ ہی لکھر جنہی پر اگوانے اللہ دعا کر لئی یو ساتھ کے نسے بکم پر اگوار کسی مندے ہو دا واقع لے دماغ خامنے واقعے پر سارا پوری کیوئی جائے تھی اللہ تعالی ویدہ سے لکھر مدلے کر کے رکھے والے بارکر یا او داس بجرا خطا مطلال پج تر خطو دے سبا پوری گا یعنی سبا خطو پوری داس پلا امن و دسلام دیا دا او دیکھ پیر دکھے سلے پجا مالتے اللہ نے نکر لانا کا قران کے خلق کا دیکھ میرا بیٹا پتا انداز بنن رکھتا اللہ جی اگر خلق کا پیدا کر دیا تمام مخلوقات تمام کائنات اللہ پیدا کر دی خلق الانسان پیدا کر دیا اللہ تعالی انسان من علق من حق شدید من اول نطفہ دیا جی دیا کو ہے کہ تاکہ نکل گئی تو خدا زمین لگا دیا اقرا ہنی سر پر کا قران دلا اور رب کا رکھتا ان اکرم دیر کریم ذات حلیم ذات کہ بندگان سمجھتی تو گناہ نہ بانی نہیں تھی اللہ تعالیٰ سمجھتی بندگان کو گناہوں نے نکلنے کو مقصد نہ کبھی سکھنے کی تھی اللہ جی حق ذات علم بن قلم کی تعلیم اور کرے دے خلق تا پا قلم سرا یعنی خط کتابت تا سمیہ قلم نمرات قلم دے نہیں دے یا قلم نمرائکے دے یا قلم دے تا دے دے بندگان دے علم الانسان اقول اللہ تعالیٰ انسان تمرات سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم مخلوقات دی ما حق معلومات لم یعلن کبھی باغیبان نے کوئی دل کلا حق ردا ان الانسان پتا جس طرح انسان لا یقا خامخا دے سکے سرکشی کے پر مخلوق دا اللہ تعالیٰ بانے بچے سرکشی راضی بچے غرور راضی بچے تکبر راضی اور رہا ہے جدی اگنا چلی گی انسان پل استغنا مالدار کلے چھو سڑے مالداری اور بچے تکبر راضی بچے غرور راضی اور دے ویسے پر زمان مخلوق کا ساجت سے زمان ہر سے دخل پورے پورے لی اللہ تعالیٰ ویدا سندا بلینو آئے انسان خام خواب ضروریات کی ہے تلکہ مستاج جلے کسن جتا سما راضی تفصیل بیان سے انہا الہ رب بکا دیشہ کرت ساتا رجعا واپس دا یقبل رب لگا واپس دے کہ رب لواپس دنو تکبر نکوا غرور نکوا تغیان نکوا داسی کا مطلب تو نکوا جتا تکبر دے انسان سر نکائی اور آئید اللذی دادا بجال واقعا آیات جنہ آغتت یعنی خبر داغت اسنا ینہا کی بند من عدوی عبدن بندہ نبی علیہ السلام اذا صلی اللہ کلک دین اسکل بحرم کی اور دن دلتا بمجھ نکر اور دائرہ بکلو سے جتا تکلیف رکھن دا سن دا سن اور آئیتا آیا خبر تو انتانا کجید آغتت من عدوی سے بمجھنا علی الہدا پہدایت باندی او امر بالتقوى يا قدام كل خلق بتوحيد مثلث كما خبر ذات ذات ذات مخالفت فيه ليس خبر ذات مخالفت فيه بس الله تبارك وتعالى تلي يعني دي دالة وحدانيت اور دارن دي لنه تو اعمال دعوت ورسل ندا خصي خبر دي نفخي خبر دي يعني تلي منطور بتوحيد ورسل اور ايضا آیا خبر تو انتظر زبا دغتا چمنع دعوت دي پیغمبر اسلام دي تبه درو دن دي آغا ذاتي اللہ دعوت تجویز دي وتولى اور چاکری دي ایمان دا مجھے بسما سوچی اللہ تعالیٰ و زمان بسوچی اس کا بسوچی دے ایمان نروری او ہمیشہ دے پیغمبر مخالفت کئی مجھے بسوچی علم یعلم آیا مجھے خبر دے دے ان اللہ ارادی سچا اللہ عزیز حرکن کاللہ حقر دا خبرہ لئے لن ینتہی کدر منہ میں شہد دے خبرینا چکم تکلیفنا نبی علیہ السلام ترکن لنظران خامخا اوہم کنین دل راب الناس یکی دے سرکنینا دے انسم اللہ تعالیٰ ملائکی برا شدہ سبیل کی راب اکی ناجیت ان کے خاون دے سرکنگی قاجبت ان دروزن خاتیت ان قطاجار دے صاحب سبیل سرکنگی سکم شخص کے رجال دے قاجب دے دروزن دے پکل خبر کے اور قطاجار اور مجرم دے فلی ادو انا دیا ہوئی دا پاغا وقتی کنگی رو سلام کل دے ورد نداوئے کہ زبا کل مجر یو غالم دا سبیل کی دا سبیل کی مالا تعالیٰ ورکوئی فلی ادو انا دیا ہوئی دے رو غالی ہم مجر بل اور کل برادری اس پل پانس پل زیزان دادی دے رو غالی کنگی کنا دوز زبانی آگر دا چنو براو غارو ملائکو کن ملائکو سبی جاننم والدی مطابلی رکارا او جا ملائکو سر خودو مطابلی نیسی کولی نزول اسلامی کدی کرتا آواز کرو مجد کلوتا یقین اللہ با ملائک جر علی کلی عجید ایسا تنس کرو حق لدہ خبرہ ممانسد دا خبرہ اطاعت مکو دے دے حاصل منز نتوا او نزدیکت حاصل والنا تعالی تا دا خبرہ ممانس کلکار بتو انہا انزلناہو بی شکر آلی کرو من دا قرآن کی لئے لکل قدری پسر قدر کی وما راتا کسی جی قبر کرو مالے لکل قدری پسر اکبر قدر کی دری سمر عظمت سے دری سمر لے والے دے تا سمیدہ قدر کو مانا تفضیل کرو دے یا قدر کو مانا تی شرف کرو دے یا قدر کو مانا تی سنگے کدری وارم کی جزدہ سے لئے لکل قدر عبادت دے سب قدر خیر اندہ وردے من الف شارن دے عبادت دے ظلم یا سنا کی باقی کی سب قدر نہیں ظلم یا سیو طرف تتا دایا وش قبل طرف تتا اللہ تعالیٰ وی جدیس کی دا عبادت داغ ورد دی اور داشت فا اللہ تعالیٰ امت محمدی دور کرے گا امرون ایسان دی دید پار شفلت وقت دی دیر آمار کی تنظر الملائک تورا تجی کی ملائک ورد ہو جبریل علیہ السلام کی آتا دیش کجی دی اذن رب دیم کو ختم در افضل راضی کو سلاری من کلی امری ہر حق تار چاگر خیر و برکت دی دغ کارون رو جی او تبی اہل لار پانی دیا سکے جاری کئی دعا دان دید پار غواری سلامون پدائی بانی ویجو سلیمون و سلیم سلام کی مو یا دعا مغواری کا دعا مغواری دی اوزل مانا دا قدر دلتا ابو بکر وراغ دیر مجدار مانا کرے گا اگا مانا دادا تو یا انسان دے داغن جرمی نیسی او یقینن دے انسان نا گناہ میں نسیدی او تبیس پباندی دے تو دو باسی نبی گناہ میں سرا درزان دے تو متکڑے دے بہت قیمت میں بلکل زانے پر دے لے او کپدیس پدے تو دو باسی اور عبادتی جی مدد قیمت سکتے واسی اگا دا مانا کرے گا لیلہ تو قدر ہوتا زکوئی کہ تبیس دا آغا خلق قیمت دور سے واسی جی تو دے نمک کے داغی میں جرمی نیسی یا صدق اسپت معافی والی تو دو باسی نا اللہ تعالیٰ کی لگا سرے انسان قیمتی جی اور سن کی تاس سماوی تاس پر ہر مسلمان رازی لیکن رمضان کی دا رمضان کی خامقا مقام موسن سار میں سے انسان کئی جنا یعنی تو بسیر اچھو ندی جن کا دری مجنو خمالی جی سلام دا اشپا جدا دا امن و دا سلامتی آدھا دا اشپا دا امن و دا سلامتی آوالدہ ہیا او دا اشپا قطا مطلعی فی تر خطو دا سبا پوری دا مقام نتر سبا پوری دام سے گنتا لکمین دا تنگل لکمین دا ہوگی کیونکہ جسم انسان نے خطا کی دیا بسو دی اللہ تعالیٰ ہوئی دا تر سبا خطو پوری دا اور دا سوا بلی دا انسان دنگل لکمین دا ہوگی